Anders Garage på Pirate Rock. Av de stora undergroundbanden från tidigt 90-tal ifrån västkusten släpper ny skiva idag. Vilka de är och vad skivan heter och hur de mår i övrigt ska vi prata om här i programmet som heter Jontes Garage. Och mycket annat händer i det här programmet såklart. Det är fredag, det är fredagsfeeling redan känner jag här, så är det faktiskt. Jag heter Jonas Slättung, följ med mig fram till den här låten. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Gud vad skönt. Ja, ni hörde Metallica. Såklart. Med Moth Into Flame. Åh, jösses. Jag har sån här lite... Jag undrar om man har lite lätt höstkylning på gång. Höstkylning framförallt. Höstförkylning menar jag naturligtvis. Mm. Här kommer en hit med ett band som inte hade så många andra hits. De hade någon till i och för sig, men det här var den stora. Riktigt sorglig, snyftig historia. Som vi bjuder dig på här i Jontes Garage. Mellan 12 och 2, fredagar och måndagar. Yesterday was you and me and some other people on a party. But who can know, it was the last time we got drunk and sang together, chasing girls we should have lived forever. You didn't even get home. Året var 1988, skivan hette Attitudes och gruppen hette Return, och den här låten, den hette faktiskt Bye Bye Johnny. Hej då Johnny! Veckans band på Pirate Rock. Och vilka är det undrar ni nu då? Jo, det är inga mindre än Besser Bitch. Ett fantastiskt band som med låten Pretenders and Liars ska få bli vårt sällskap den närmaste. Ja, vad kan det vara? 3:20 kanske?

waitress. Don't forget the poor. Det svänger så det är alldeles svartna för ögonen. Jag tänkte ni skulle behöva lite Southern Delta rock här i form av The Allman Brothers Band, fantastiska Allman Brothers med Ain't Wasting Time No More från den helt grymma plattan Eat a Peach som kom 1972. Är det så att ni inte har kollat upp den? Jag säger ju alltid detta om plattor man bör kolla upp tycker jag, men den bör man också kolla upp. Eat a Peach, fantastisk skiva med ett fantastiskt band och i Sverige ganska underskattat i alla fall nu för tiden band Allman Brothers. Grymma faktiskt. 95.4 Pirate Rock. We'll be right back. Tjena, det är Jocke Berg från Hardcore Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4. Poisons. Dear Father med Black Sabbath, en av de bästa låtarna från den senaste Sabbath-skivan som heter 13, tycker jag. West Coast Rock and Roll. Pirate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. M4 Pirate Rock. Good, that's hot. Pirate Rock. All the Ladies heter den låten med The Night Flight Orchestra, kom förra året. Skivan heter Skyline Whispers, en grym platta. En annan grym platta som kom för länge sedan, 1983 närmare bestämt. Den skivan heter Pyromania och från den plockar vi en fantastiskt litet stycke musik som heter Rock Rock Till You Drop. Vad heter bandet då? Men det är Def Leppard såklart. Mm. Det kan aldrig bli högt nog, Joe Elliott i Def Leppard, som vi hörde här med Rock Rock Till You Drop. Nu, mina vänner, är det snart dags, eller alldeles precis dags. Ett litet band har börjat traska in här i studion. Det blir intervju med ett jätteaktuellt gäng alldeles som en liten kort sekund. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Då är det verkligen, mina vänner. Och nu har jag fått besök i studion och jag kan säga som så här. När In Flames och Dark Tranquillity och Haunted och de här gossarna sprang omkring och knappt hade könshår, då fanns det ett gäng på västkusten som redan då, det var liksom som att de var de lokala hjältarna för många av de här banden. Och det bandet, det är faktiskt ett gäng killar som sitter här i studion just nu och kan säga hej kanske. Hallå! Hej. Just det. Och vilka och vilket band det vi pratar om, det ska vi prata om alldeles strax. Men först ska vi lyssna på bandet. Bridges Burn med inga mindre än Pagendom. Sa jag det rätt nu? Sa jag Pagendom? Du är en av få som säger det rätt. Ska jag säga. Vad säger de andra? Pagendom. Mycket annat. Ja, välkomna hit Martin, Christian och Sören. Tack. Det var ett tag sedan, vi har inte träffats så många gånger innan, men det var ett tag sedan ni höll på och lirade, är det inte så? Mm, det är sant. För det är typ 20 år sedan eller någonting som det kom något, eller som ni la ner. Ja, vi la ner 96, så det är ett tag sedan. Jäklar. Och nu är det en ny platta som kommer. Det här var första singeln från plattan, eller hur? Yes. Och vad heter skivan? Den heter Hurt as a Shadow. Då, den titeln blir man nyfiken på. Varför heter skivan det? Alltså, det är ju ingen tematisk platta, men det handlar ju mycket om texterna utgår väl från någon slags... Det handlar mycket, det är, vad ska man säga, sociala frågor, mycket om utanförskap och missbruk och svek och grejer. Och att just Hurt as a Shadow handlar väl mycket om att alltså födas in i en missbruksmiljö. Mm. Man bär med sig smärta som en skugga genom livet. På något sätt, så. Man blir lite nyfiken då också på varför det tog 20 år att få till den här skivan. gamla män och rör sig långsamt. Ja, precis. Nej, men det hör man ju när man lyssnar på den, att den är så bra. Det har ju tagit lång tid, det har tagit 20 år. Och... Det är så. Nej, det har det såklart inte. Det var ju faktiskt så här att vi blev kontaktade av Gothenburg Sound Festival och de undrade om vi kunde sparka ihop våra grejer igen och köra ett gig då 2013 först, men det hann vi inte med. Okay. Så det fick bli 2014, vi gjorde det. Ja, och då var det där och du lirade till för bejublat, eller? Ja, det var väldigt bra, över förväntan, lätt. Bara så vi har det klart för oss här nu då, och för alla som lyssnar här. Du, Christian, har varit med från början. Ja. Och Martin har varit med från början. Ja, precis. Men så har vi The New Boy on the Block, eller vad ska man säga? Ja, visst. Sören, hur länge har du varit med? Är det, sen det är ju sen återföreningen, då, den Gothenburg Sound-festivalen. Då. Så att, jag hade väl tur, kan man väl säga, att Rickard inte kunde eller ville, eller vad det nu var, om man säger. Va? Så att, det föll sig lite naturligt att jag hakar på, för jag och Martin, vi höll ju på och... Ja, gjorde massa kul grejer och på i många år tillsammans. Ja, så ni har spelat något annat ihop innan? Ja, ja, det har vi gjort. Mm. Och så är vi en gubbe kort här också, för det saknas en bandmedlem, va? Ja, en Martin Meyerman. Ah. Precis, som är hemma och... Myser, helt myser. Enkelt. Men då, man blir lite nyfiken också på det här. Skillnaden mellan att spela då vände jag mig mest till er som var med på den tiden. Du var kanske med också, Sören, och spelade. Men just det här bandet i alla fall, skillnaden... Och spela nu som Pagendom och spela då som Pagendom. Vad är skillnaden och vad är likheterna? Mognat i musikskrivande, tror jag. Absolut. Mognat överlag, skulle jag säga. Det är ju... Ja, det får stå för dig. Ja. Ja, det är mycket enklare på ett sätt. Vi har inget att bevisa, vi har inget att... Alltså, ja. Man förenklar saker rätt mycket nu, tycker jag i alla fall. Och det, som vi gjorde förr, så var det ju... svinlånga låtar, 800 riff i allt, varenda takt vände. Kunde man vända på det, så vände vi på det. Liksom. Det är lite enklare nu, eller? Ja, skalat bort det där onödiga på något sätt. Jag älskar de gamla grejerna såklart, men det är, då var ju då liksom, nu är det nu så. Sören, lyssnade du på Pagendom när de höll på? Ja, det gjorde jag ju. Du var ett fan? Ja, det får man ju säga. Man har ju hängt med och gått och kollat på dem när de lirat på dessa roliga ställen här i stan. Och, ja, absolut. Jag minns ju för väldigt, väldigt länge sedan en konsert där det var lite... det var väl Rockslaget förresten, tror jag. Man skulle göra... Det var rap inblandat i någon låt, tror jag. Minns jag rätt då? Låter märkligt. Men när vi gjorde... Alltså, vi var ju tvungna att köra... Fan, var det... Jumping Jack Flash. Ja, just det. Den körde vi någon variant av. Ja, just det. Det var jag minns inte riktigt om vi kan, om det var en rap-element. Det är möjligt, alltså, men det kanske var bara för att vi ville reta oss, tror jag. Ja. Man ville ju gärna det när man blev påtvingad att köra en låt som man kanske inte egentligen. Vi kör en låt till som också är från skivan som heter Catapults and Trapdoors. Vad kan man säga om den? Något kort bara. Den är grym förstås. Men... Den är bäst. Nej, den är bra. Det är bra. Ja. Vi kör helt enkelt, så får ni döma själva. Trapdoors med Pagan Dom som sitter här i studion med mig här i Jontes garage. Från skivan som du sa, Christian, hette Hurt as a Shadow, som släpps idag faktiskt, så det här är premiärdagen, eller släppdagen helt enkelt. Det är det. Yeah. Mm. Ska detta firas på något sätt eller? Ja. Absolut. Det tänker vi. Förutom att ni är här, vi naturligtvis. Precis, det är mycket, mycket trevligt. Det är en bra början på den här fina dagen. Mm. Nej, men det är väl så att vi har lyssning på Sticky Fingers ikväll. Gött. Så kom dit vid 9 och drick lite bärs och köta med oss och lyssna på plattan högt. Mm. Det, vi var inne lite grann på det innan, men den som har lyssnat på Pagan Dom när det begav sig på demokassetter eller på skivor eller vad det nu är. En skiva släppte ni, va? Eller hur det är. Mm. Ja. Den personen som har gjort det väldigt mycket och kommer och lyssnar på den här skivan, nya skivan, hur kommer den personen att känna inför den nya skivan, tror ni? Tror och hoppas att man känner igen energin och alltså vi har ju på något sätt utgått från det som var då, typ 89-90, men vi har gjort det idag när vi är betydligt äldre och sådär. Men det är klart att man kommer känna igen vissa saker, hoppas jag i alla fall. Mm. Förutom att det inte vänder hela tiden på takter och sådär. Till Sörens stora sakna. Glädje. Ja. Jag tycker annars det är väldigt, det är väl kul att lyssna på sån musik som händer. Men visst, man får hålla sig på tårna om man ska lyssna på det. Det här är lite mer upp med näven och bara, eller? Lite mer rens på något sätt, eller vad ska man kalla det, om man jämför. Ja. Vad händer sen då efter den här release-kalaset som är ikväll? Finns det några planer? Någon världsturné? Nej, det har vi väl inte tänkt oss. Men vi, det är lite saker inbokade till sommaren. Gävle Metal Festival kör vi. Och så är det lite andra saker som vi inte går ut med nu. Ah. Men lite spelningar, absolut. Ja. Kan jag säga det? Jo, det är inte vad du kan säga. Att vi ska spela på Sticky den 17 februari. Ja, okej. Okay. Så missar man ikväll så kan man komma till 17 februari. För då spelar vi på riktigt. Då spelar ni, just ja, precis. Precis. Det blir live-gig. Ja, det var väl det då helt enkelt. Det var ju trevligt att ni kunde komma och får ni åka tillbaka till era jobb eller vad ni nu gör. Jag vill inte veta vad ni gör, men lycka till med det. Ingen som vet det. Men innan ni sticker härifrån så ska vi lyssna på vad jag tycker den låten som fastnade mest hos mig i alla fall vid den här första lyssningen, nämligen en låt som heter Monochrome Vision. Kan man säga något om den? Kan man skjutsa in lyssnaren i den på något sätt? Det kan man göra. Det är ett ständigt återkommande ämne i det här bandet i alla fall, och det är ju religionens avigsidor som det plockar upp den låten. Okej. Bra, tack för det. Pagan Dom alltså med Monochrome Vision ikväll på Sticky Fingers. Vilken tid? 21. Och framåt 22. Då får man tjuvlyssna på skivan och så är det lite öldrick där. Okay. Man kan köpa skivor också om man vill. Man kan köpa plattor. Finns vinylen? Nej, inte än i alla fall. Kommer nog att bli så. Ja, då ska vi ha en. Gött, tack för att ni kom hit. Tack för att vi fick komma. Pagan Dom, Monochrome Vision. We'll be right back. Där satt en fantastiskt bra Pagandom Monochrome Vision från deras kommande, ja, eller nya, den släpps idag helt enkelt, skivan Hurt as a Shadow. Ikväll på Sticky Fingers så kan ni gå dit och lyssna på skivan tillsammans med bandet och dricka lite öl och så. Nu har de gått ut ur studion och begett sig iväg för att förbereda detta, skulle jag tippa. Martin, Christian och Sören från Pagandom som var här alldeles nyss i Jontes garage och pratade lite om denna skiva och vi lyssnade på den, och har du missat det så får du helt enkelt vänta några dagar tills det här programmet ligger uppe på hemsidan och så kan du lyssna på det igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen. Men hej, det är Åsa här från Åsas bageri i Karleby. Har du missat oss? Jag hoppas inte det. Men har du gjort det så hittar du Åsas bageri på Prästvägen 155 i Karleby. Och vet du vad? Vi har massa schyssta saker som är som en bomb för smaklökarna. Bra bröd, jättegod müsli och hembakade skorpor, gott kaffe och mycket, mycket mer. Du är alltid supervälkommen in till oss på Åsas bageri för en fika. Vi ses! GK Däckteam i Stenungsund byter dina däck snabbt och enkelt. Nu är det dags att boka in däckbyte och vi balanserar och fixar hjulinställning på din bil eller MC.

M4 Pirate Rock. Jajamän, jajamän, jajamän. The Prophecy hette låten. Iron Maiden hette bandet. Jag ska hosta. Sådär, lika bra att göra det ordentligt med en gång. Nej, men ändå. Jag har plockat fram lite svenskt nu faktiskt. Från 90-talet, 97. Atomic Swing, en platta som inte är så välspelad. Den sista skivan de släppte innan uppehållet som kom sen 97. Fluff heter den här skivan. Sen släppte de Broken Habanas för 10-12 år sedan också, som var en återföreningsplatta. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Breaking the Law med Judas Priest ifrån, vad man väl ändå får säga, var deras genombrottsplatta British Steel som kom 1980. Det är det där omslaget där det är ett stort rakblad som det står Judas Priest på, så är det fingrar som håller i det sådär, så att det äcklar sig lite. Äckligt rakblad är äckliga, tycker jag. Det är något äckligt med det. Jag kan inte prata, jag kan inte... Pirate Rock! Västkustens bästa rock. Crazy people stay here. Cool. This is Pirate Rock. Så att det kan vara en häst som heter sidospår. Ja. Eller spår. Eller spårlöst. Eller komma i mål. Typ, ja. Sådana hade man ju tagit. Ja, sega steget. Vart tog han vägen? Pirate Rock. Och precis efter att Jontes Garage har lagt av klockan 2 så kommer faktiskt eftermiddagen, och det får ni faktiskt inte missa. västkustens egna radiostation, Pirate Rock. Tre riktigt, riktigt feta och goa goingar fick ni på raden där. På raken tänkte jag säga egentligen. Det blev raden. Först var det Bad Religion med Inner Logic. Sen kom The Cult med She Sells Sanctuary. Och nu sist här, fantastiska Dio med fantastiska Rainbow in the Dark. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. fanns en tid innan Ian Gillan i Deep Purple, innan han var sångare. Då hette sångaren Rod Evans istället och basisten heter Nick Simper, och tillsammans med Richie Blackmore och John Lord och Ian Paice på trummor, John Lord på keyboard och Richie Blackmore på gitarr givetvis, utgjorde de Deep Purple i ungefär en, vad kan det vara, 3 stycken LP-skivor kanske, där det här var en av de stora hitsen, Hush, som vi hörde här. This is the best radio station on the West Coast. United, United, United. This is the best. Pirate Rock. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg just den frekvensen, för det är då på den frekvensen där och då du hittar bland annat Jontes Garage faktiskt. Och mig, Jonas Slättung. En liten stund till fram till klockan 2 sitter jag här och ugglar med er. 105.4 Pirate Rock. Eller om man så vill på engelska, Jailbait med Motorhead hörde vi här. Jag hoppas att ni har fått in fredagsfeelingen nu, för den är väldigt viktig nämligen eftersom det ju är fredag. Och är det så att ni vill ha ännu mer fredagsfeeling ikväll, ja då går ni till exempel ner till Sticky Fingers och hänger med Pagandom på deras släppfest för den nya skivan Hurt as a Shadow som släpps idag. De var här tidigare i programmet och pratade, Martin, Christian och Sören från bandet, minus Martin den andra. De har två Martin i bandet numera. De var här förut och pratade om detta och mycket annat, men har ni missat det så får ni faktiskt gå in och lyssna på det här programmet om några dagar när det sänds eller läggs ut på hemsidan. Åh, just det var det jag skulle säga. Reklam. Nu lanserar vi helt nya Mitsubishi L200. En stryktålig och mångsidig pickup som är klassledande med 5 års nybilsgaranti. Nya Mitsubishi L200 har samma komfort som en personbil. Och dessutom vår välbeprövade fyrhjulsdrift. Välkommen in på en provkörning där asfalten tar slut. Kom in och provkör hos Karby Bil i Kungälv. www.karbybil.se

Tragikomiskt där. Savatage med Follow Me från plattan Edge of Thorns 1993 kom den. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, både ja och nej, därför att programmet är alldeles strax slut nämligen, så du kommer göra det en liten stund till. En låt till närmare bestämt, sen så är det adjö, eller det är adjö är det faktiskt nu. Jag säger adjö och så spelar jag en låt, så brukar det ju vara faktiskt. Jontes Garage som sagt var slut för idag. Hoppas ni har en skön fredagskänsla på gång, bygger upp den nu inför kvällen när ni ska gå på Paganoms releasefest naturligtvis på Sticky Fingers ikväll 21.00 tror jag att det börjar. Man går dit, man dricker öl, har det trevligt, hänger med killarna och lyssnar på deras nya platta. Detta är ju något man inte får missa om man inte som jag är upptagen med annat naturligtvis, men så kan det vara ibland. Livet är fullt av besvikelser och jag är en av dem. Hej! Ni och jag, vi hörs ju på måndag klockan 12, mellan 12 och 14, då är jag här som en illaluktande sjukdom och sprider min smitta över radiovågorna för er, mina vänner. Jag tackar så mycket för att ni har lyssnat. Stanna nu kvar för eftermiddag, så kommer eftermiddagen och det får ni inte missa. Och givetvis så låter ni ju kanalen stå på hela tiden. Jag lämnar er med en låt som heter Square Hammer. Vilka är det som gör den? Jo, det är Ghost. Hej då!